moje rodno mjesto. Kad se sjetim, ja zaplačem često, ja zaplačem često. Uvijek kažem svima da mi lišenja kuca u grudima, kuca u grudima. Da mi je makar malo krado, makar malo krado, prošetati. Sevdaka ni pjesme, kao nekad, kraj kamenca česme, kraj kamenca česme. Rasto od malena, rasto od malena.